بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيم بردر درس پونز چندن بوشا الدرس الخامس والعشرون درس بست پانجمه و امروز در باره کنه و مزاله صحبت میکنیم. خب کنه را خیلی گفتگی بدیم، درس کنه را کاملا کدگی بدیم، اخو توش قطعی تکروش نمیکنیم، درس را بگردیم انشالله گوش کنین ایسر. خب و مزاله میگه که اول سر میکنیم، خیلی کنه را گفتی چی هسته؟ کنه فعل ماضی ناقص یعنی یرفع الاسم و ینصب الخبر. ما میدونیم که ای فعلایی چی هسته؟ ناقص هسته و بیان کردیم که ناقص برای چی ناقصش میگن، برای که چی های بگیم که احتیاج داره به خبری منصوب تا اینکه کامل کنه معنا را ایرا گرفته بدیم. نه خب موزوله چی هگنه؟ ما زاله فعل ماضی ناقص، یعنی که چی هسته؟ مثل همی هسته، فعل ماضی هسته، ناقص هسته، یرفع الاسم و ینصب الخبر، یعنی که اخواتوی چه کنه. خب فرق در چیه؟ وجه گفت اوه من اخواتی کنه، فرق در چیه؟ خب کنه و مزاله میگه یعملانی و هما فی حالت الماضی، عمل میکنه و هون در حالت ماضی و المضارع و در حالت مضارع. یکونو ولا یزالو، یکونو یکونو کنه کنه یکونو یعنی که چی؟ ماضی مضارع. مزاله چی؟ مزاله ولا یزالو، ولا یزالو همینجا یک سیگر قید میکنیم که انا مازال دنمود میشه، مازال دنمود میشه آسی و تفصیل نمیدارم ندرنش، یعنی که مازال قطی ولا یزالو ولا یزولو، یزالو و یزولو فهما یزالوش ای یزولو چی فرق میکنن؟ فرق دارن، این ناقصه و این تامه، این ناقصه یزولو یزالو چی هسته؟ ناقصه. یزولو چی؟ تامه. خب در بابی تام و ناقص انشاءالله که رسیدیم بعد میفهمیم که یعنی که تام ای ناقص چی فرق میکنن، یعنی که ایش چی کار اجرا میکنن، ایش کار اجرا نمیکنن. اما در ناقص های ما درس ما ناقص های مازاله ناقص حتما و حتما باید ای پیشش نفی یا شبه نفی یعنی که بگذره، یعنی که چی باشه؟ یا با نفی باشه یا با شبه نفی. فهما؟ انا مثال ما زال ما چه نفیه، برای همین قضیه نفی باید حتما و حتما در اینجا اشتراک داشته باشه. مثال الطالب مریض، طلبه بیمار است، طلبه بیمار است. الطالب مریض یعنی که مبتدا و خبر. کان الطالب مریضا امس، کان الطالب مریضا امس یعنی که فی الماضی، گفته سی که چه؟ فی الماضی، در زمانی گذشته، در زمان گذشته. کان طالب، طالب چه؟ اسم کانه مرفوع و مریدان خبر کانه منصوب. خب ما زال طالب مریضا، ما کانه رفتیم چه؟ بیمار بود، بود همون خیلی بیمار بود. انا ما زال گفتیم چی؟ ما زال طالب، همچنین طالب اسم ما زال، مریدان خبرش منصوب. ای ملازما للمرض الى الان، یعنی که بیماری همو کودک، همو طلبه تا حاضر بیماره، فهما؟ تا حاضره، یعنی تا زمان حالی همو آدم بیماره، یعنی که استمرار میگن، با استمرار، یعنی بردوام، تا همین حاله، تا زمان حالی را چی از بیماره، معنای مازاله، معنای مازاله اینه که با استمرار، اینجا در بیمار استفاده کردیم، در دیگر جا هم استفاده میشه، فقط خاص بیمار نیست. خب کان الماء باردا، آب خنک بود، یعنی که در زمان گذشته آب خنک بود. الماء اسم کانه و باردا چی؟ خبری کانه. کانت زینب طالبه، زینب طلبه بود، در زمان گذشته طلبه بود. خب یکون الجو باردا فی شتاء، میگه که کان یکون، یعنی که در زمان آینده الجو باردا یعنی که هوا خنک می شود در آینده، یعنی که در زمستان آینده. ما زال المطر نازلا، یعنی که بوران بوریده است بود. یعنی که بوریده است بود تا حاضره. یعنی که در دوام تا حاضره. الال ان. خب. وقتی که کانل. اگر که کانه بانیم کانل مترو نازیلن. کانل مترو. یعنی که بوریده است بود در زمان گذشته. حاضره بوریده است. فهما؟ خیلی کانه را بعضی وایده میارن که استمرار میتونن دلالت کنه تا حاضره. اما میگیم غالبا چی هسته؟ بود در زمانی گذشته. خب اینجا گفت که مازال المطر نازلا، یعنی که باران باریده ایستاده بود تا حاضره، یعنی بود در زمانی گذشته تا حاضره ادامه داره با استمرار. ما تزال خدیجه نائمه، هنوز هم خدیجه خواب است. یعنی که این در زمانی گذشته بود. در زمانی گذشته مازال گفتیم، فهمو؟ مازال وقتی که دیگه که ما تزالو کشید، تزالو یعنی که فعل مضارع شد، زالا زالا ماضی بود، تزالو چی شد؟ مضارع شد. یا که یزالو خیلی صیغه های مقصد وای وابسته ای که در کدام صیغه استفاده میکنی. تزالو دیگه مفرد مؤنث تزالو گفت. ما تزالو خدیجه نائمه، یعنی دیگه خدیجه میشه اسم زغلا میشه و نائمه خبرش میشه و مثل کانه ایرو میشه، یکون دیگر گونیو نداره. همین قدر که دیگه چی هست؟ مازله. مازله را گفتیم که یعنی که شرط، شرط همین هسته که نفی بیوی پیشش. این شرط های ماله یا دیگه ادواتی نفی میوی اومدن شرط های. اگر که نیومد ای اخوات کانه میبروی. دیگه ما ایرا موزولا و ایروب که نمیتونیم، یعنی که اسمش داده نمیتونیم، اسمش و خبرش گفته نمیتونیم، در وجه ایروبش دیگه میشه، در وجه فعیل میشه. برای همی چکار میکنیم؟ حاضی همی را خوب اهمیت میتونیم که دیگه ما تزال خدیجه تو نائمتن، لا یزال حشام عذبن، لا یزال حشام عذبن، یعنی هنوز هم حشام اویلدار نیست. فهما؟ خب قسم دیگه درسیمون انشاءالله که فهمو هسته، یه فهمو نباشه با انشاءالله درس میفهمونیم. با قسم دیم درس مون الابو والاخ. الابو والاخون چی میگه؟ اسمه من اسمه خمسه. اسمه خمسه را میدونیم، بعضش را گرفتگی بدیم. چی را گرفته بدیم؟ ذو را گرفته بدیم، الله عالم. تمام نه. خب اسمه خمسه میگه التي ترفع بالواو، يعني علامات الرفعش واوي، وتنصب بالالف، وهالتي نصبش شيء الفاي، وتجر بالياء، وهالتي جرش ياي. فما جزم نمیشه برای چی؟ برای اسمی، اسم. فما برای چی میگم؟ وتجر بالياء، علامات جرش ياي. مثال رفع میگه جاء ابوك، جاء فعل، ابوك فعيل. فعيل چه خیلی رو میکنیم؟ فعيل یعنی که فعیل و علامت و رفعی چی هستی؟ واو، لانه من الاسماء خمسه. خب ابوکی تاجرون کبیرون. ابوکی دیگه چی هستی؟ ابوکی مرفوع. برای چی مرفوع؟ برای که مبتدا در اول آمد. ابوکی مبتدا چی هستی؟ مرفوع و علامت رفعی واو، لانه من الاسماء خمسه. خب خرج ابوها، خرج فعل، ابوها فعيل، و علامات فعيل مرفوع علامات رفعي واو، لانه من الاسماء خمسه. خب جاء اخوك، جاء همچنين اخوك هم مثل همه ايرو میشه، یکون فرقی نداره. حالت نصبش چی خلیه؟ رأيت اباك، رأيت را فعل، تو فعيل، اباك چی هسته؟ مفعول به منصوب. علامت نصبش چی؟ الف. برای چی الف؟ برای که اي اسماء خمسه. ان اباك، این اباکا دیجا. خب این اباکا تاجر کبیرون. این اباکا، اباکا چی ایرام میکنیم؟ اسمی این، اسمی این چی هسته؟ منصوب و خبرش مرفوع. این اباکا، اباکا منصوب، علامت نصبه انا الیف، لیانو من اسمای خمسه، و اسمی این تاجر کبیرون، خبری این. خب انا اعرف اباها، انا اعرف، انا اعرف و میدونم اباها دیگه چی هسته؟ ابا منصوب و علامت نصبه الف، لانه من الاسماء خمسه. رأيتو، رأيتو فعل فاعل، اخاک. خب اخاک مثل ابوک هر چی هست، یعنی که اخاک مفعول به منصوب علامت نصبه الف، لانه من الاسماء خمسه. خب این اخاک، ایجم اخاک اسم این منصوب علامت نصبه الف. انا اعرف اخاک، اخاک دیگه اخاها، ایجم اخاها چی هسته؟ انا اقتربت صلاه العصر، ایجام اخاها مفعول به منصوب علامت نصبه الف. خب حالت جرش چی میگه؟ حالت جرش، حالت جرش هم میدونیم که یا. خب بحثت عن أبيك، عن حرف جر. أبيك مجرور، أبيك، أبيك شو مجيم؟ اسم مجرور وعلامات الجر يا، لأنه من الأسماء خمسة. خب خرجت مع أبيك، مع أبيك خرجت في الفعل، مع ظرف وهو مضاف، أبيك مضاف إليه مجرور وعلامات جره يا، لأنه من الأفعال أسماء خمسة. هذه رسالة لأبيها، هذه رسالة لأبيها. تيجا أنا لأبيها شمشة جر مجرور، يعني أبيها اسم مجرور وعلامات جرية لأنه من أسماء خمسة، لي شيء حرف جر. خب بحث عن أخيك مثلها عموما، عن حرف جر، أخيك اسم مجرور وعلامات جرية لأنه من أسماء خمسة. خرجت مع أخيك يعني مع ظرف وهو مضاف، وأخيك شيء اسمه مضاف إليه مجرور وعلامات جرية لأنه من أسماء خمسة. خب هذه رسالة لأخيها، لأخيها إجام تشيستي يعني لام حرف جري، أخي اسم مجرور استي وعلامات جرية لأنه من الأسماء خمسة. خب أكيد كاملا إعراب نكده إذا إجاك كومش تشي كومش تشيستي، چون كنا چندین برو اعراب کرده گیم، مثال دونا دونا شرط نیست که اعراب کنیم، که مثال جایی خبر این نه فی محل ایتا ایتا تو گفته همه را وقت مثال بسیار میره و اختام میدونه انشاءالله. خب در پایان چی گفت؟ در پایان گفت که فعل ناقص، کانا چی هست؟ فعل ناقص است. برای چی؟ برای که میگه ای یحتاج الى خبر منصوب، میگه احتیاج داره بچه به خبری منصوب، لیتی مل معنا، تو اینکه کامل بکنم معنا را. فلا یصیح قولک، میگه درست نیست قولیت که بگوی که کان طالبو بدون خبر، یعنی که کان طالبو تمام، در اینجا جمله کامل نمیشه، معنا نمیته، باید که یکون وای بیاریم، مثل کان طالبو مجتهدن. خب میگه که اسماء الخمسه، اسماء خمسه را گفته بودیم که چی هستی؟ ابون، اخون، حمون، ذو، فو. خب تضاف الى كل ضمائر ما عدا يا متكلم، میگه اضافه میشه در تمام ضمیرها مگر در متکلم، یعنی در متکلم اضافه نمیشه. میگه فاذا قلت، اگر که بگی که ابي اخي، فهي حينئذ ليست من الاسماء الخمسه، اگر که در متکلم که اضافه کردی بگی ابي اخي مثال چی، میگه دیجا اسماء خمسه نیست. و تضاف الى اسماء ايضا، و اضافه میشه در اسماء همچنین، میگه چه جاء ابو بکرین، ابو بکرین ای چی هستی؟ اسم مفرد نیستی، ابو و بکر. رأیت ابا بکر، ذهبت الى ابی بکر، یعنی که در اسم مدرویا، در اسم مدرویا در اینجا چی خیر رو میکنیم؟ جاء ابو بکر، ابو در اینجا چی هستی؟ مرفوع علامت رفعی واو، لانه من الاسماء خمسه. رايت ابا بكر، ابا دچي اسم منصوب است و علامه نصب الف، لانه من الاسماء خمسه. و الى ابي دچي اسم مجرور است و علامه جرش چي است؟ انا يو باركي اسم خمسه. خب تمام، اگر اینجا تمام شد، جاء ابو بكر، دچي ابو بكر گفتیم خیر فاعل، نه جاء فعل، ابو ابو فاعل، ابو بكرين، ابو بکرین، ابو بکرین خودش مضاف مضاف الیه میشوه. رأیت فعل فاعل، ابا بکرین مفعول به منصوب میشوه. ذهبت، ذهب فعل تو فاعل، الی بکرین چی هستی؟ جار و مجرور هستی. خب این بار میخونیم، ترجمه کنیم کلمه نوش ان شاء الله، بنویسیم بگیریم. الدرس الخامس والعشرون، درس 25، درس بین حوار بین که مدرس عمار سعد بین طلبهاش. مدرس میگه که این انور یا عمر، انور در کجا هست؟ میگه ای عمر، عمر میگه لا ادری، نمیدانم. رأیته قبل قلیل، کمی پیش دیده بودم شا، کان واقفا خارج الفصل، در خارج الفصل در بیرون سین خانه راست دیگه بود. مدرس میگه که کیف حال عمار الان یا سعد، چگونه از حال عمار حاضر ای سعد؟ کان مریضا منذ اسبوع، بیمار بود در دوام این هفته. سعد گفت که لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ شفاه الله، هنوز هم بیمار است ای فضیلت شیخ، یعنی که شیخ، فضیلت شیخ یعنی که احترام، شفاه الله، الله را شفا بده، آمین. مدرس گفت آمین. سمعت انه يريد ان يترك الجامعه، شنیدم که او میخواهد که جامعه را ترک کنه، یعنی نخونه دیگه، و یرجع الى بلده، و بار بگرده بر دولت خودش. صحیح هذا، صحيح هذا او ان صحيح لا هذا غير صحيح نئن ان صحيح نيست يعني درست نيست. مدرس گفت که ماذا يعمل ابوك يا ابراهيم؟ اي ابراهيم پدر چیکار میکنه يعني چیکار است؟ سمعت انه وزير شنیدم که وای وزیر است. ابراهيم که كان وزيرا بود وزير قبل سنتين دو سال پیش و هو الان سفير و هازی چی است؟ سفیر است. و ماذا يعمل ابوك يا عمر؟ و پدرت چیکار میکنه عمر؟ عمر گفت که ای عمر قال لی برای ما گفت احد زملائك یکی از رفیقان تو انه مدرس او مدرس است یعنی پدرش که مدرس. عمر گفت که كان مدرسا من قبل پیش مدرس بود و هو الان مفتش في المدرسه في المدارس الثانويه و هازی چی است؟ تفتیش کننده است در مدرسه ثانویه یعنی همو اسیفه 10-11 مفتیش یعنی که همو چی میگه خود زوج یا که خلاصه از معلم بالوتر. و ماذا یعمل ابوک یا یعقوب؟ و پدرت چی کار میکنه؟ یعقوب کان شرطیان یعقوب افکی پیش چی بود؟ امنیتی بود و هو الان متقاعدون و حاضر چی است؟ نفق آخر. يا أبا بكر أي أبو بكر قلت لي قبل 3 سنوات ماذا قلت بدي سيسول بيش إن أباك عميد كلية الهندسة بدرسيكي بدارت ريكتوري دونشكوي شاست هندسة هندسة يعني كي چميغن انجينيري متقاعد هو الآن أو يو حوزير نفق آخر است. ابو بکر گفت که لا نه لا یزالو عمیدن هنوز هم رکتره. یا اختر سمعتو ان اخاک طبیب شهیر مگه یا اختر شنویدو که بعد برادرت طبیب مشهور است و یعتیه المرضا من جمیع انحاء الباکستان و چی گفت؟ میایند بیمارها از تمامی گرد گوشه همو پاکستان برای تابعت. صحیحون هذا؟ آیا این درست است؟ گفت نعم هذا صحیحون یا فضلت شیخ. بله ای شیخ چی این صحیح است. یا عثمانو اذهب الى المکتبت و هات الجزء الثالث من لسان العرب. ای عثمان برای کتاب خانه و قسم سیم از لسان عرب رو بیار. يا فضيلة الشيخ اي فضيلة الشيخ اي شيخ بزرگ اظن ان لسان العربي معجم فكر ممكنو كي لسان العرب معجم است يعني كي خونده شو ميگم معجم يعني لغات كتابي لغات كتابي سلاوار. نعم هو معجم كبير في 20 جزءا بله واي معجم يعني كي كتابي لغات كالون است در 20 جزء يوكي جلد. لمن هو يا فضيلة الشيخ؟ أزوني كياست أي فضيلة الشيخ أمي كتاب قف هو اللي بني ابن منظور أي ابن منظور. يرجع عثمان اسمه بارغاش طرف بارغاش طمد المكتبة مغلقة الآن يا شيخ. مكتبة يعني كتاب خانه وزير محكمة أي شيخ. يقولون إنها كانت مفتوحا إلى ساعة 10 قفتان كي کتاب خانه کشده بود تا ساعتی 10. مدرس گفت که یا عباس قل ای عباس بگو لأخیک الذی یدرس فی السنه الثانیه بگو با برادرت که در سال دیم خانه یعتینی غدن بگیره بیارش فردا. سأقول له انشاءالله و با او خواهم گفت انشاءالله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.